یا سیدی، آپ اکثر اوقات اس بات کا تذکرہ فرماتے کہ آپ کو پٹھانوں سے بہت محبت ہے، ذرا اس کی وضاحت بھی فرما دیں. یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا پٹھانوں سے کیوں محبت ہے، بتانا پڑے گا. 25ویں شریف والے کون تھے؟ کندھاری پٹھان تو تھے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھاری پٹھان تھے. تو یوں پٹھانوں سے محبت ہے، پنجابیوں سے بھی محبت ہے. کہ میرا پیر و مرشد سیدی خطبہ مدینہ پنجابی تھے. الحمدللہ ہمیں بھی میمنوں سے محبت ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد میمن ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے ایک کلام میں یہ فارسی شعر موجود ہے، بجست نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم، نظر کن جانب ما بد نصیباں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے سوا مجھ ناکار نکمے سے کوئی انس کرنے والا، محبت کرنے والا نہیں رہ گیا، اور کوئی میرا ہمدم، میرا غمخوار بھی نہیں. اے رحمت عالم، بجست و نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم، نظر کن جانب ما بد نصیبا. ما یعنی ہم جمع کا ہے. یا رسول اللہ، ہم بد نصیبوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.